na wala halichukuliwi kuwa ni katika matatizo na makosa yanayoweza kumwangamiza mwanadamu na kumpelekea hasira za Allah na kuingia katika moto wa Jahannam. Na baadhi ya watu wanaliona jambo na kufuata manhaji ya salaf, manhaji ya ahli sunnati wal jamaa, ni jambo lisiokuwa na umuhimu katika maisha ya mwanadamu. Lakini jambo haliko hivyo. Jambo la kukhalifu, jambo la kuwa na uzembe, jambo la kupuuza na kudharau na kuona kwamba si chochote wala si lolote mtu kutoshikamana na manhaji ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni jambo la hatari, kwa sababu litampelekea mtu kuingia katika moto wa Jahannam. Allah tabaraka wa ta'ala ameeleza ndani ya Qur'an, waman yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wasaat masira. Yeyote ambaye atampinga Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa maana akaenda kinyume na utaratibu na mwongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, baada ya kubainikiwa na uongofu, amepewa hoja, ameelewa, amesomewa hadithi, amesomewa aya, ameelekezwa mwongozo, akaelewa, lakini kwa sababu kuna fulani hajakubali, kwa sababu watamuona watu wamebadilika, kwa sababu watu watamsema amekuwa pamoja na watu fulani, akaacha kukubali mwongozo huo, akaacha kushikamana na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa maana akamkhalifu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hii ni kadhia ya kwanza, ni jumla ya kwanza. Jumla ya pili, Mtume alayhi salatu wassalam alipoisoma aya hii, masahaba walimuelewa vizuri, na Allah anakuambia katika ibara inayofuatia, wayattabi ghayra sabili lmuminina, na akaifuata njia isiyo ya waumini, njia ambayo hakuipita Mtume sallallahu alayhi wasallam wala hawakuipita masahaba zake, na hatukishani Waislamu wanapotajwa waumini ndani ya Qur'an wanaingia katika daraja ya kwanza kabisa, ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, masahaba wa bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kwa utaona suala la kumkhalifu Mtume sallallahu alayhi wasallam na suala la kufuata manhaji ambayo hawakuipita manhaji hiyo masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, mbele yake Allah ataahidi adhabu ya moto kwa mtu kumkhalifu Mtume na kuiacha njia ya masahaba. Akasema Allah tabaraka wa taala, nuwallihi ma tawalla, tutampa alichotaka, tutamwelekeza alipoelekea. Midamu fikra yake inaelekea katika kumkhalifu Mtume na kumkhalifu, kuikhalifu njia ya masahaba, basi huko alipokwenda tutamwacha huko huko. lakini akataja malipo, akasema subhanahu wa ta'ala wa nuslihi jahannam, na tutamwingiza katika moto wa jahannam, wasaat masira, na moto wa jahannam ni mafikio mabaya. Kwa tunaona adhabu ya moto wanaipata watu kwa kukhalifu manhaji ya ahli sunnati wal jamaa, manhaj ya salafu na saleh, njia ya wema waliotangulia. Bali Allah tabaraka wa taala akaeleza katika Qur'an, akatuambia fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahum Allah wa huwa as-sami'u al-'alim. Ikiwa wataamini Mayahudi, Manasara, washirikina na wengineo, bimithli ma amantum bihi, mfano wa vile mlivyoamini nyinyi, na walioingia katika daraja ya kwanza hapa ni wale wanaoanza kumwamini mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo ikiwa watakaokuja baada yenu na wale ambao wako katika zama zenu ambao sio katika nyinyi, ikiwa wataamini mfano walivyoamini, watakuwa wameongoka. Tunaona uongofu haupatikani isipokuwa ni kwa kushikamana na njia ya wema waliotangulia, ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Bali Allah tabaraka wa taala akatuambia katika Qur'an, wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. أو متاجة تلك أيهين وانا وليتنبليا وماذو كتك إيمان وماذو كتك قوانين ثم صلى الله عليه وسلم na kumkubali da'wa aliyokuja nayo rasuli sallallahu alayhi wa sallam. As-sabiquna al-awwalun, kisha akayataja makundi mawili, min al-muhajirina wal-ansar, kunako muhajiri na ansar, na hawa ndiyo as-sabiquna al-awwalun, na hawa ndiyo al-mu'minun, wa wangu waliyamwamini Allah tabaraka wa ta'ala na mtume sallallahu alayhi wa sallam. Walladhina taba'uuhum biihsani, na wale waliowafuatia hao muhajiri na ansar kwa wema, ikawa ibada zao, itikadi zao, akhlaqi zao ziko sambamba na muhajirina na ansar. Hili kundi la tatu ni wale walioshika manhaji ya hawa muhajiri na ansar, walioyafanya na wao wanayafanya, walioyaacha na wao wanayaacha, walivyoitakidi na wao wanaitakidi. Hawa wote makundi matatu, radiyallahu anhum wa radhu anhu, Allah aliwaridhia na wao wataridhika atakapowalipa Allah tabaraka wa taala. bali amewaahidi pepo, amewaandalia makazi mazuri ya pepo. Bali Allah tabaraka wa taala akaeleza ndani ya Qur'an juu ya kuwakubali as-salafu as-salih na kuthibitisha imani yao na ukweli wa ibada zao na tabia zao. Akatuambia ndani ya Qur'an, Muhammadur Rasulullah, Muhammad ni mtume wa Allah, walladhina ma'ahu, na wale walio pamoja naye, masahaba zake, ashidda'u 'ala al-kuffari, sifa yao ni wakali kwa makafiri, ruhamau bainahum, na ni wenye kukurubiana baina yao, tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana, utawaona ni wengi wa kurukuu na kusujudu, na hawa wahawana wanakukitafuta katika ibada zao. Allah amethibitisha wanatafuta, yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana, wanatafuta fadla za Allah na radhi zake Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo mtu kwenda kinyume, japo kwa hatua ndogo, mwenyewe akaiona ni ndogo, haina madhara, basi aelewe kwamba amejitengenezea mazingira ya kuingia katika moto wa Allah tabaraka wa taala. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أيها المسلمون، سؤال لك دراو، سؤال لك كوزا، سؤال لك وانا قرى ستاتيزو كما أتخالف nakwenda kinyume na manhaji ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika baadhi ya mambo, ni suala la hatari, na ni katika masuala ya kumwangamiza mtu na kumpoteza na kumwingiza katika moto wa Allah tabaraka wa taala. Rawi al-Imam al-Bukhari wa Muslim min hadith Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu واللفظ للإمام مسلم. إمام البخاري إمام مسلم ومن فكي حديثي كتوك فالصحابة حذيفة بن اليمان لتنقل حديثه لتنقل إمام مسلم. على سيرة حذيفة، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وقلت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولقوا واتي ثمان مصحاب وزاك وكمولي زمتونة صلى الله عليه وسلم قل كمام الخير ليه أقاوى أن أوليز مامو يشر مامو مبايا كتبانك من ثلاثة هنا akichelea asije kuingia kwenye shari yeye akiwa anadhani anafanya heri, kwa sababu jambo liko wazi, asijua tofauti baina ya heri na shari, ana asilimia kubwa za kufanya shari akiwa anadhani anafanya heri. Kwa hiyo utakapokuwa umeingia shari, ni rahisi sana kuepuka shari hiyo. Yeye akawa anaulizia shari, asema Hudhayfa, qult ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa shari, faja'ana Allah bihadha alkhayr, fahal ba'da hadha alkhayr min shari. Ee mtume wa Allah, sisi tulikuwa katika ujahilia, tulikuwa katika hali ya ujinga wa kupindukia, na tulikuwa katika hali ya uovu, Allah akatumetia heri. Ukaja wewe na Uislamu, swali langu, baada ya heri hii kuna shari? Kala naam. Mtume akamwambia ndio, kuna shari. Kumtu akasema tena kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa hal ta'ala dhalika ash-shadd min khayr? Ertume wa Allah, baada ya hiyo shari kutakuwa na khair tena au mabasi? Kuna khair itakayokuja baada ya hiyo shari? Kala naam, wa fihi dakhal, patakuwa na khair, lakini khair yake itakuwa na ukungu, haitakuwa khair safi, itakuwa ni khair chafu. Kumbuke katika hadithi ya Nu'man ibn Bashir, والحديث متفق عليه ثم يليز مليله أكتب إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات حلال إكواد نحرام إكواد نبين حلال نحرام كنا مامو ساسا فأتبعيك الفواني والأنتومة الفواني والأنتومة تلقوا كتك جاهلية للشرب Allah atatuletea heri. Maanake Uislamu aliokuja na Mtume ulikuwa ni Uislamu safi, Uislamu usio na dosari yoyote. Akauliza, baada ya huu, baada ya hii heri tulionayo sasa, pana shari itakayokuja? Mtume akamwambia ndiyo. Hakuwa na haja ya kuuliza hapo, kwa sababu heri iko wazi na shari iko wazi. Lakini Mtume alipozungumza jumla ya tatu, pale Hudhaifa kamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, baada ya hiyo shari kutakuwa na heri? Jawabu ya Mtume akamwambia ndiyo, patakuwa na heri, lakini hiyo heri itakuwa sio heri safi. Hapo kuna haja ya kujua uchafu ulio ndani ya heri. Hapo Hudhaifa akauliza, wama dakhaluhu ya Rasulullah, uchafu wake ni upi? Dakhal, huwa ukungu ulio katika heri ni upi? Ni heri. Ukimfanya hiyo heri katika ukungu huo, haitakuwa heri safi, kwa sababu inna Allaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba, Allah ni mzuri, hakubali isipokuwa kizuri. Anahitaji vitu vitafi. Kwa uchafu ulioingia kwenye utafi, unawajibika wewe Muislamu kujua. Na katika zama kama zetu, uchafu umeifunika heri kiasi kwamba heri imekuwa haionekani. Hudhaifa akamuuliza Mtume, wama dakhaluhu ya Rasulullah, dakhali yake ni upi? Ukubwa wake ni upi ulio katika hiyo heri? Jawabu ya Mtume akamwambia, qal qaumun, ni watu, yahduna bighairi hadyi, watafuata miongozo si miongozo wangu, watakuwa na taratibu zao za miongozo katika dini sio zangu, mimi sikuzifundisha wala sizijui. Si hilo, wayastannuna bighairi sunnati, na watashikamana na sunna sio sunna zangu, lakini zitapewa jina la sunna. Watu wanaambiwa nini? Sunna. Na sisi ni Waislamu, tutafuata kitabu na sunna, lakini sunna zao sio za Mtume na miongozo yao sio miongozo ya Mtume. Mtume anamwambia Hudhaifa, taarifu minhum wa tunkir, kwa wao utatambua baadhi ya mambo na utayatakanusha baadhi ya mambo. Angalia mfano katika mambo mashuhuri na Waislamu hatuna shaka nayo. Mifano iko mingi, lakini nitatoa mfano mmoja peke yake. Mtume wetu alayhi salatu wassalam ametufundisha kufanya adhkari baada ya swala ya fardhi. Iwe ni fardhi ya Ijumaa, iwe ni ya dhuhuri, iwe ni magharibi, iwe ni isha, iwe ni subhi. Tukimaliza kusali tufanye adhkari. Na yeye alikuwa akifanya, anapokea salamu asema astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نكون لنا أذكار في دينك موضوع أبطومة صلى الله عليه وسلم قد كوفنا بأذكار أن يكون أتجفني من يوم لما صحابة في الموجة أقاوى أن أفني من يوم ما وكيش هيدا na wote wakaelewa na wakajua. Miongozo wa sasa imamu wawafanyisha watu, na watu wanaofuata imamu kisha aombea dua na wao waitikia amina. Miongozo huu ni miongozo wa nani? Na katika hadithi ya Jabir bin Abdullah al-Ansari Mtume akasema wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alayhi wasallam, muongozo ulio bora ni muongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Huu muongozo ni muongozo wa nani? Nani aliyewafundisha ambaye ana ilmu na ana takwa, ana ikhlas, ana mapenzi ya umma kuliko Rasuli sallallahu alayhi wasallam? Na watu wamejiwekea humo na hawataki kuacha, na asiye watania hawapendi, bali Mtume alayhi salatu wassalam alipoambia watu wakifanya tasbihi 33 na tahmidi 33 na takbira 33, hizo ni 99, waseme kukamilisha 100 la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu almulku wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wao wanasema sura al-Fatiha kisha wanamsalia Mtume mara tatu. Ndio Mtume asema wa yastanuna bighairi sunnati, watu watashika sunna sio zangu. Hiyo sunna ya nani? Nani aliyewafundisha? Je, Fatiha itakamilisha 100 au salatu ala nabi itakamilisha 100? Na watu wanaona ni jambo dogo sana, lakini yuko katika shari. Ni kheri imeingiliwa na uchafu. Taarifu Mungu wa sisi, utatambua kwamba kwao haya ni sawa. Ni kweli kumswalia Mtume ni jambo la sawa, na hapo sio mahala pake. Kusoma Qur'ani ni jambo la sawa, na hapo sio mahala pake. Kufanya adhkari ni jambo la sawa, na huo sio utaratibu wake. Na Ramadhani inakuja mbele, imamu watakaoacha kuwauliza watu msikitini watakurudia kumpiga, kwa sababu wao wanajua kumuua ni kusema na waitu na sio kukusudia ndani ya nyoyo zao. Yote haya ni mukhalafa, ni kwenda kinyume na njia ya Rasul sallallahu alayhi wa sallam, na njia ya khulafaa rashidun, na njia ya makhalifa wa Mtume wa nguvu. Baya zaidi, Mtume ametaja shari ya kwanza ambayo ni bid'a na ahwa zilizoingizwa katika ibada, na akataja shari ya pili. Akasema Rasul katika hadithi hii ya Hudhaifa, Hudhaifa amuuliza Mtume baada ya hiyo kheri iliyochafu, kheri iliyokuwa na ukungu, kutakuja shari? Kala naam, tunaambia ndio, tatakuja shari. Duatun ila abwabi jahannama man ajabahum ilaiha kadhafuhu fiha, watakuja walinganiaji walio kwenye milango ya moto, atakayeitikia wito wao akashirikiana nao akasaidiana nao akatoa mchango wake kuendeleza harakati zao, watamuingiza katika moto wa jahanamu. Na leo wamejaa tele watu hawa mtafanisini, watu wenye hamasa na wanaonekana kuwa ndio mahodari na ndio mashaka wasiokuwa oga, wanaowapeleka watu motoni. Hudhaifa akamwambia Mtume, sifuhum lana ya Rasulullah, Mtume tuelezee sifa zao wakoje hao. Mtume akamwambia, hum min jildatina wa yatakallamuna bialsinatina, hao ni katika sisi na wanazungumza lugha tunayozungumza sisi. Kwa kama wewe ni Mwafrika, watakuja Waafrika wenzako. Kama ni Mzungu, watakuja Wazungu wenzako. Kama ni Mchina, watakuja Wachina wenzako. Kama wazungumza Kiswahili, watakuja wenye kuzungumza Kiswahili wenzako. Sasa kama utaleta kanuni, kila atakayevaa kanzu ya ndugu yako mpata kafara. Kuna ulazima wa Uislamu.